Πλατεία Radio, καλησπέρα. Με ακούτε την εκπομπή Just Out με τον Αλέξανδρο Βουδιώτη. Θα πρέπει τελείω να φεύγουν και δουλειές. Ξανιστήκα τόλοι σας. Jazz μουσικές επιλογές με τον Αλέξανδρο Βουδιώτη κάθε Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Καλησπέρα σας, είναι η εκπομπή Just Out με τον Αλέξανδρο Ποδιώτη στο μικρόφωνο και τον Γκονιόρδο εννοούσα πάνω από το μανονάκι στα πλήχτρα, τη παλτάσπαση. Έβαλα χειροκρότημα. Χειροκρότημα. Έχουμε χάσει τα σχετικά με το πιάτο. Α, το έχουμε χάσει. Πάει το πιάτο. Μαλακία. Πόσο το βρούμε το πιάτο. Όχι, κάπου εκεί είναι, πατάς το νούμερο 2 που σου λέει εκεί πάνω. Ναι, 2, μπα. Συγγνώμη, τι ψάχνεις παιδί μου. Εδώ μεγάλο. Τα πιάτα ψάχνει. Τα πιάτα θέλω. Εδώ πέρα πηγαίνεις εδώ και διαλέγεις ας πούμε. Εδώ. Όλα. Όχι, όλα δεν έχει τίποτα. Όλα κενά. Πηγαίνεις εδώ πέρα, πηγαίνεις στον demo και ποιο θέλεις τώρα. Το πιάτο θέλω, το πιάτο. Πού είναι το πιάτο. Α, δεν ξέρω, εσύ είπες το έχεις. Ας πούμε εδώ. Όχι, αυτό είναι τηλέφωνο. Αυτό είναι τηλέφωνο. Αυτό είναι τηλέφωνο. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, δεν είναι τίποτα. One Explosion. Εδώ. Εδώ είναι το πιάτο. Να το πιάτο. Το Boeing. Λοιπόν. Εκεί έχει και τον εκεί κάτω. Πάμε πάλι από την αρχή, Έλενα. Καλησπέρα σας, είναι η εκπομπή Just Out, ξανά, με τον Αλέξανδρο Βουδιώτη στο μικρόφωνο και το Βάμπο το Μανολάκη στα πλήχτρα. Έτσι, βγήκε μια χαρά. Και έχουμε και guest star σήμερα, έχουμε τον νυχτερινό τύπο. Και Τζόκο, όπως λοιπόν, για να συντονιστείτε μαζί μας, παράτε στο platearadio.listen.maradio.com και στο chat μας στείλετε. Για αρχή θα παίξουμε Cycling Through Reality από Kendrick Scott Oracle από το δίσκο Conviction. Και πάλι μαζί σας ακούσαμε. Ήταν μάλλον. Καλύτερα έτσι. Όχι, τι. Okay. Ακούσαμε. Οκ, okay, εντάξει. Ακούσαμε Cycling to Reality από Kendrick Scott Oracle από το δίσκο Conviction. Και θα συνεχίσουμε με Zig Zagger από τα Κούγια Κουρόντα από τον ομώνυμο δίσκο. Τι έτσι γρήγορα το ξεπετάς. Και μετά να χάσουμε άλλη μισή ώρα και θα ακούμε τα ραγούδια. Τι είπες, ακούσουμε Zig Zagger. Τι θα ακούσουμε. Zig Zagger από τα Κούγια Κουρόντα. Σήμερα είναι χαρά το παιδί του στο τέλος δηλαδή. Όπως πάντα άρεσε, φίλε γιατί. We'll be right back. και πόλη μαζί σας. Ήταν το ζιγζάγκυρα από τα ακούγια κουρόντα από τον ομώνυμο δίσκο. Δεν μου τους πρόστιχα σήμερα. Τι εννοείς, τι είναι πρόστιχα. Οι τίτλοι της προηγούμενης, της προπροηγούμενης εβδομάδας. Α, ναι, ήταν λίγο... Ήταν λίγο πρόστιχη, ήταν λίγο περίεργη. Δεν ήταν πρόστιχη, πρόστιχαν τα μυαλά, Πανούλη. Ναι, εντάξει, λέγεται το τραγούδι Ψολοχέιβεν και μετά φύγει το μυαλό μου αυτό. Ψολοχέιβεν. Το τράβηξε λίγο. Ναι. Στερμάτισε. Να πούμε λοιπόν να παίξουμε. Δίας Dream. Από Jonathan Blake, από το δίσκο The 11th Hour. και πάλι μαζί σας. Αφού τα στέκει, θα σταματήσει. Λοιπόν, να σταματήσει. Έχει καταρρύσει κλισέ. Κύριε. Κύριε Ποδιώτη. Ποδιώτη. Δηλαδή, χρειάζεται να δει την ταυτότητα για να λάβει ποιο είμαι. Οκ. Δηλαδή, το ίδιο πρόσωπο. Ναι, το ακριβώ το ίδιο είναι. Ήταν το Rio's Dream από Jonathan Blake από το δίσκο The Element Hour. Και στη συνέχεια θα παίξουμε Planet Sia από Chic Korea και The Vigil από το δίσκο The Vigil. Chic Korea, Chic Korea. Κορεάτικο είναι. Chic Korea, βασικά είναι προφέρετο. Από το κοριό. Έτσι το ήξερα και εγώ, βάλω Κορέα τώρα. Βόρειο ή νότιο. Ελπίζω βόρειο. Γιατί ρε. Εντάξει, πρέπει να φύγω, εγώ φταίω. Κάτσε στην εκπομπή μου λίγο, γιατί κάθομαι σε δικιά σου. Γιατί έχεις εκπομπή μετά. Τι κατά που θα λες. Να σου πω φεύγοντας, αφήσεις και λεφτά για το ρεύμα. Ήρθες εδώ, μας έβαλες να φορτίσουν το επιθέτω. Άντε, δεν υπάρχουν και έξοδα στο σταθμό, τρέχοντα. Δεν βγαίνουν. Δεν γίνεται. Δεν φταίω. Ανανέωσε και για δύο χρόνια το domain name του Πλατεία Radio. Είμαστε στον αέρα, βέβαια, να σου πω. Ναι, παιδιά, όχι, δεν το ξέρω, αλλά δεν έχει σημασία. Ενημερώνω απλώς έτσι για τα έξοδα που λέγαμε. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι αυτή η ζήτηση γίνεται στον αέρα. Οπότε παρεμβαίνω. Λέει ναι, παιδιά, ενημερώσε το domain. Νόμιζα ότι ήταν εκπομπή για τη jazz μουσική. Να μου πει τώρα να είναι jazz. Όχι, με έπιασε χθε ένα γκου. Πήρα εχθές κάτι φασολάκια που είναι εκεί. Πώς δεν μας έλεγες πριν για τα φασολάκια, την εμπειρία που είχες. Τίποτα, ότι η φαγή για τις είναι λίγο... Και τι σου είπα εγώ, έπρεπε να φας να τους. Α, ναι. Έλα. Λοιπόν, πες το επιτέλους. Ακούσαμε Planet Chia από Chic Korea, από το δίσκο The Vigil, μαζί με τους The Vigil. Και θα κλείσουμε με Of Dreams To Come από Robert Glasper, από το δίσκο In My Element. Στη συνέχεια, τσακ, να το σκάει τώρα, ακολουθεί η εκπομπή Pax Germanica με τον Πάνο Παπαδομανολάκη στο μικρόφωνο. Μπούμ, έτσι. Και εμείς πάλι την επόμενη Πέμπτη, αν όλα έχουν καλώς και δεν αναλάβει. Γίνει κάποιο πυρηνικό με κάποιο. Στο μέσο μια. Αν πατήσει εκείνη το κουμπί. Αν πατήσει εκείνη το κουμπί, θα είμαστε πάλι εδώ. Γεια σας. Πλατεία Radio, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Just Out με τον Αλέξανδρο Βαδιώτη. Αν δεν τελειώνει να φεύγουν και δουλειές, ψωνιστήκα τόλοι σας. Jazz μουσικές επιλογές με τον Αλέξανδρο Βαδιώτη κάθε Πέμπτη στις 6 το απόγευμα.